Apuo atin riko koyo ketutup mendung sing koyo biasai sing koyo hang solung nong endi janjine nong endi sumpai opo riko wis luntur welasi. Oh,